zupełnie zaskoczony i nie widzę w tym absolutnie żadnej logiki. Nie rozumiem, dlaczego Kocner został uniewinniony. Oczywiście odwołamy się do Sądu Najwyższego. Oboje oskarżeni w sprawie zabójstwa dziennikarza odbywają wyroki więzienia w innych sprawach. Marian Kocner został skazany za oszustwa finansowe, natomiast Alena Żużowa za zlecenie zabójstwa byłego burmistrza Hurbanowa, miasta na południu Słowacji. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota z zachmurzeniem dużym na przeważającym obszarze kraju, ale po południu możliwe już większe przejaśnienia, a na północnym wschodzie także rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na południu, przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach od 19 do 24 stopni. Nad samym morzem 15. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margański, ale niektórzy mówią na mnie Margan, stąd tytuł naszych piątkowo-sobotnich spotkań. Anagram Margana. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad Bad Betty told me everybody slide. DJ spinning, I said, my. Flash is fast, flash is cool, Francois, and I'll do. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. You know, I think I'll tell you the story of my life. You

Rapid Kubla Khan, Pleasure Dome, direct.

Program Trzeci Polskiego Radia.